Aha, aha, sprawdź, tak jest, aha. Rozkładam skrzydła i lecę, choć naprawdę nie mam ich, uwierz mi. Ale między chmury raz, dwa, mogę się wbić jak ostatni gwóźdź do twojej trumny. Mówisz, dzień jest pochmurny, jebać to jestem podchmurny. To jest deszczu pod rynne, ja level wyżej. Ty level niżej, przez to dostajemy skrzydeł. Widzisz różnicę, ty pierdolony nie locie. Ja widzę skyline w tym pierdolonym hip-hopie. Chłopie, zostań w domu, jak masz lęk wysokości. Bo widzę pod sobą bloki, skąd żeśmy wyrośli. Te miejsca dają sznyt. Do końca życia wolę spać jak Ikar, niż być przylepionym do chodnika. Twoje oczy się śmieją, wiem, że jesteś szczęśliwa. Te miejsca dają miłość do końca życia. Nie daj się uziemić niczemu, nikomu. Po zimowych miesiącach zawsze wracamy do domu. Chcesz lecieć z nami, nie bój nic. Jeśli z nami chcesz się wzbić ponad chmury, ponad ten syf, porzuć mury, wszelkie rany i granice, które mamy. Pieprzyć lęk wysokości, trzeba żyć. Chcesz lecieć z nami? Z nami. Chcesz lecieć z nami? Z nami. Chcesz lecieć z nami? Ponad chmury, ponad ten syf, porzuć mury, wszelkie rany i granice, które mamy. Pieprzyć lęk wysokości, trzeba żyć. Chcesz lecieć z nami? Chcesz lecieć z nami? Chcesz lecieć z nami? Uważaj, jest wysoko. Lecę szybko i wysoko jak na misję Harrier. Nie mam czasu zostać z tobą, jak chcesz żyć jak frajer. Los raz rozdaje karty, nie ma szans na nową talię. Czas traktuje nas brutalnie, jakby zabijał czarną dalię. Hejterów działa wymierzone w nas, lecę jak nad Normandię. A w mojej dłoni płonie majki. Zanim spadnę, zabijam wrogów, mijam szczyty. Lecę, bo pragnę tak bardzo zmienić swoje życie. I flow jak skrzydła, nabicie rozpościeram. Już pora wygrać, więc tora teraz. To dobra firma, to życie, nie kariera. Wzbijam się, lecę, kolejny raz mijam cię. Unoszę się wysoko ponad bloki, tam gdzie stawiałem pierwsze kroki. I dumnie zakładam czapkę koki. Polecę wyżej, wyślę ci foty. A jak będzie trzeba, zostawię za sobą zwłoki. Chcesz lecieć z nami, nie bój nic. Jeśli z nami chcesz się wzbić ponad chmury, ponad ten syf, porzuć mury, wszelkie rany i granice, które mamy. Pieprzyć lęk wysokości, trzeba żyć. Chcesz lecieć z nami? Z nami. Chcesz lecieć z nami? Z nami. Chcesz lecieć z nami? Ponad chmury, ponad ten syf, porzuć mury, wszelkie rany i granice, które mamy. Pieprzyć lęk wysokości, trzeba żyć. Chcesz lecieć z nami? Chcesz lecieć z nami? Chcesz lecieć z nami? Uważaj, jest wysoko. Zadzierasz głowy jakby na dnu wisiał Zeppelin. Fly high, skurwysynu, dream team, heroin. Smugluję twoje sny po moim nieboskłonie. Jak gdy wypuszczam pociski, słyszę piski, puchną skronie. Podnosisz dłonie, nie dotkniesz nawet ryżby. Widzę snu świata koniec, gdzie on twój widok jest przykry wciąż. Sny powietrze jak przed flow, zawistnych ręce. I choć nie miałem w planach tu być, jak nic lecę po więcej. Pędzę tak przez lata, liczone tu w dekadach już. Kolejny album latam, reszta opada jak kurz. Chuj cię do para snów, ten znany chłodny w kur. Stąd cię nie widać, bywa jesteś jednosetek. Nie brakuje mi tchu, choć powietrze jest rzadkie. Znam dobrze smak betonu, więc nie boję się, że spadnę. Nigdy nie było łatwiej, wszystko się dzieje nagle. Pod fotelem masz kamizelkę, z góry dostaniesz maskę.